Krzysztof Kamil Baczyński. Pragnienia. Co dzień kochając cię płaczę. Tęsknię za tobą. Patrząc, oczy mi popielają. Wiedzą, że nie zobaczą. A z ciebie gorycz płynie, jak w niebo dym spokojny. Dzień jak liść kruchy się zwinie i ptak, co w śpiew niezbrojny. Przysiadają na mnie modlitwy. Przelotne, ach, przelotne. Elementarne bitwy, trwożne, samotne. Uczę się ciała na pamięć i umiem. Widać, dusza jest jeszcze, która kłamie, a we mnie śmierć porusza. Po snu w kipieli ciemnej szukam cię. Tak się spalam. Ręce mi nadaremne, jak ptak, co gniazdo kala. I może by w milczeniu i w cierpieniu by może, cóż, kiedy nocy grożę, niedowidzeniu. I takim ci ja hardy, jak ręce, co rycerzom przypinają kokardy, w których siłę nie wierzą. I takim ci ja mocarz, że kiedy słów nie trzeba, nie umiem stworzyć nieba miłością w oczach. Czerwiec 42 roku. Czytał Adrian Wiśniewski. Nagranie zostało wykonane w Studiu Aktorskiej Interpretacji Literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.